قصه هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه السلام. هدیه بلقیس 40 استر بوده است، بار آنها جمله خشت زر بوده است. چون به صحرای سلیمانی رسید، فرش آن را جمله زر پخته دید. بر سر زر تا 40 منزل براند، تا که زر را در نظر آبی نماند. بارها گفتند زر را وا بریم، سوی مخزن ما چه بیگار اندریم. عرصه‌ای کش خاک زر ده دهیست، زر به هدیه بردن آنجا ابلهیست. ای ببرده عقل هدیه تا اله، عقل اونجا کمتر است از خاک را. چون کساد هدیه اونجا شد پدید، شرم ساریشان همی با پس کشید. باز گفتن در کساد و گر روا، چیست بر ما بنده فرمانیم ما. گر زر و گر خاک ما را بردنیست، امر فرمانده به جا آوردنیست. گر بفرمایند که واپس برید، هم به فرمان تحفه را باز آورید. خندش آمد چون سلیمان آن بدید، که از شما من کی طلب کردم سرید. من نمی گویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. که مرا از غیب نادر هدیه هاست، که بشر آن را نیارد نیز خواست. می پرستی دختری کو زر کند، رو به او آرید کو اختر کند. می پرستید آفتاب چرخ را، خار کرده جان عالی نرخ را. آفتاب از امر حق طباخ ماست، ابلهی باشد که گوییم او خداست. آفتابت گر بگیرد چون کنی، آن سیاهی زو تو چون بیرون کنی. نه به درگاه خدا آری صداع، که سیاهی را ببر باد شعاع. گر کشندت نیم شب خورشید کو، تا بنالی یا امان خواهی از او. حادثات اغلب به شب واقع شود، وان زمان معبود تو غایب بود. سوی حق گرزاستان خم شوی، بارهی از اختران محرم شوی. چون شوی محرم گشایم با تو لب، تا ببینی آفتابی نیم شب. جز روان پاک او را شرق نه، در طلوعش روز و شب را فرق نه. روز آن باشد که او شارق شود، شب نماند شب چو او بارق شود. چون نماید ذره پیش آفتاب، همچنان است آفتاب اندر لباب. آفتابی را که رخشان می شود، دیده پیشش کند و حیران می شود. همچو ذره بینیش در نور عرش، پیش نور بی حد موفور عرش. خار و مسکین بینی او را بی قرار، دیده را قوت شده از کردگار. کیمیایی که از او یک مأثری، بر دخان افتاد گشتان اختری. نادر اکسیری که از وی نیم تا، بر زرا می زد بکردش آفتاب. بلعجب میناگری که از یک عمل بست چندین خاصیت را بر زحل. باقی اخترها و گوهرهای جان هم بر این مقیاس ای طالب بدان. دیده حسی زبون آفتاب، دیده ربانی جوه و بیاب، تا زبون گردد به پیش آن نظر، شعشعات آفتاب باشرر. کان نظر نوری و این ناری بود، نار پیش نور بس تاری بود.